أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عهد الله عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت ان کی صداقت ان کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے یعنی ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے آپ ہمارے پیغمبر ہیں آپ ہمارے پیغام پہنچانے والے ہیں تو جس کو اللہ مقرر کرتا ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلنا کا یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن بیان کرنے والا توحید کا ومبشرن اور خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو وہ نذیرہ اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلناک یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو یعنی آپ ہمارے پیغمبر ہیں آپ ہمارے پیغام پہنچانے والے ہیں شاہدن ایک معنی شاہدن کے اندر بیان کا ہے گواہی کے اندر جب ایک آدمی گواہی دیتا ہے تو گواہی خاموشی سے نہیں دی جاتی بلکہ گواہی دینے والا گواہی میں بیان کرتا ہے کہ فلاں کام میں نے دیکھا فلاں کام میرے سامنے ہوا فلاں معاملے میں میں گواہ تھا میرے سامنے یہ چیز ہوئی ہے تو شہادت بمانی بیان کرنے کے یہ معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر موضع القرآن میں سورہ مزمل کی تفسیر میں جو ہے وہاں پر شاہدن کے معنی کرتے ہیں بیان کرنے والا اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا اور نبی علیہ السلام تھے بھی اس طرح ابتدا میں جو نبی علیہ السلام نے بیان شروع فرمایا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو ابتدائی جو بیان تھا وہ کس پر مشتمل تھا اللہ کی وحدانیت پر کہ لوگو اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا مانو, اسی میں کامیابی کا راز مضمر ہے. تو ایک معنی شاہدن, یا شہادت کو اگر آپ اپنی معنی پر لیجئے کہ شہادت بمانی گواہی بھی معنی بنتی ہے, مگر ذرا اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. شاہدن گواہی دینے والا اللہ کی وحدانیت کا, گواہی دینے والا اللہ کی توحید کا. جس طرح ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے, قسم کی گواہی ہے. تو شاہدن بیان کرنے والا, شاہدن گواہی دینے والا, کس کا؟ توحید کا, کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے. پیچھے لوگوں نے کیا مجلس بنائی ہے, اللہ کے بندو تم ذرا آگے تو آؤ, ایک دوسرے کی طرف تم دیکھ رہے ہو, عادی صاحب ان کو ذرا آگے لاؤ, یا آپ کی جتنی بھی کابینہ ہے یا تو ان کو جو ہے اپنے سامنے بالکل بٹھاؤ, کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, میری طرف تو یہ نہیں دیکھ رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا, یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو, یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن بیان کرنے والا اللہ کی وحدانیت کا, شاہدن گواہی دینے والا اللہ کی وحدانیت کا, وہ مبشرن اور بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو. بیان کیا اللہ کی وحدانیت کا شاہدن, اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد دینے والا, ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا. تو اس کے بعد وہ مبشرن, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مانا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کو مانا, تو ان کے لیے بشارت ہے. بشارت کس چیز کا؟ کہ دنیا میں اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرو گے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا جس نے, خواہ مرد تھا یا عورت تھی, تو ان کو اللہ اطمینان اور سکون والی زندگی سے نوازے گا. یہ بشارت ہے. اسی طرح جو ہے قبر میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, جو ابراہیم نے آپ نے پڑھا, منکر نکیر سوال کے جوابات کے دوران اللہ کو مضبوطی نصیب کرے گا, اور آخر میں قیامت کے دن فرشتے جو ہے ان پہ اتریں گے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرشتے جو ہے ان کو بشارت دیں گے کہ تم جنت میں داخل ہونے والے ہو. تو یہ کیا ہے؟ مبشر, بشارت دینے والا. وہ نذیرہ, اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو. جنل نہیں مانا, اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کو نہیں مانا, تو ان کو ڈرانے والا ہے کہ دنیا میں جو ہے تمہاری زندگی سے اطمینان اور سکون جو ہے وہ چھین لی جائے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے اللہ کی کتاب سے روگردانی اختیار کر دی, ہاں ہر کام کے لیے وقت تھا, وقت نہ تھا تو قرآن کے لیے نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کی زندگانی کو تنگ کر دوں گا, میں قناعت کو جو ہے ان کی زندگی سے سلب کر دوں گا, میں اطمینان اور سکون والی زندگی ان سے چھین لوں گا, ये दुनिया की बात है, और आखिरत के बारे में क्या है, वनहसुरहु यौमल कियामत आमा, क्यामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैं इनको अंधा उठा दूंगा। तो यह आदमी कहेगा ए अल्लाह मैं तो देखने वाला था, वकद कुंत बसीरा, ए अल्लाह दुनिया में तो मैं देखने वाला था, यहां पर अंधा क्यों हुआ? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देंगे कजालिक अतत का आया तो ना फनसीता व कजालिक अलयौम तुनसा, दुनिया में मेरी आयात आपके पास आई थी, आपने उनसे अपने आप को अंधा कर दिया था, तो आज के दिन जो है मैंने क्यामत के दिन जो है तुम्हें अंधा कर दिया और अपनी रहमत से जो है मैंने आपको दूर कर दिया। तो यह है डराना। तो पैगंबर का काम क्या है? अब मानने वालों को बिशारत और न मानने वालों को जो है वो डराता। ये नहीं कि बस पैगंबर जो है बयान करे या न करे और कहे कि बस हमें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया है और जन्नत वाला बनाया है, नहीं, पैगंबर का काम बयान होता है, बयान पहले करेगा, उसके बाद जिसने माना उसके लिए बिशारत, जिसने नहीं माना उनके लिए इंतजार। अगर तुम बयान से पहले किसी को यह कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैं मुसलमान पैदा किया और फिर जन्नत का ठेकेदार बना दिया है, तो वो ये कहेगा कि फिर आपकी बातें सुनने से हम अपने दिमाग को क्यों कम करें, हम वैसे भी मुसलमान हैं और जन्नती हैं, आपकी बातें सुनने की क्या जहमत कम करें। नहीं, पहले बयान करोगे, बयान करने के बाद जिसने माना उनको बिशारत दो, खुशखबरी दो दुनिया और आखिरत की अच्छी जिंदगानी का, और जिसने नहीं माना उनको डराओ। और डराना जो है वो पहले होता है, डराना क्या होता है, पहले होता है सफाई जो है वो पहले है, उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है वो मुजयन करना पड़ता है। अगर एक आदमी ने जो है वो अच्छे कपड़े पहने हैं मगर साथ ही जो है उसका बदन जो है वो मेल कुचेल वाला है, तो उसके बदन पर जो है उसका कपड़ा जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो सफाई होती है, पहले जो है वो सफाई होती है, उसके बाद जो है एक आदमी अपने आप को खूबसूरत करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अरसलना का, यकीनन हमने भेजा है आपको शाहिदन बयान करने वाला, वह मुबश्शिरन बिशारत देने वाला मानने वालों को, वह नजीरा और डराने वाला न मानने वालों को, लितुमिनु बिल्ला इसलिए कि तुम ईमान लाओ अल्लाह की वहदानियत पर, वह रसूल ही और उसके पैगंबर पर, वह तुअज़्ज़िरू हूं और ताजीम करो तुम उसके पैगंबर की, वह तुअक्किरू हूं और अदब करो तुम उसके पैगंबर की, वह तो सब्बिहू हूं और पाकी बयान करो तुम अल्लाह की, बुकरतम व असीला सुबह और शाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लितुमिनु बिल्ला इसलिए कि तुम ईमान लाओ अल्लाह की वहदानियत पर, पैगंबर को अल्लाह भेजता इसी वजह से है कि अल्लाह के बंदे जो है अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान के मानी क्या है? लितुमिनु बिल्ला लितुमिनु बिवहदानियतिल्लाह, इसलिए कि तुम ईमान लाओ अल्लाह की वहदानियत पर, کہ اللہ کو تم اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانو، ورسول ہی اور اس کے پیغمبر پر، کہ پیغمبر کو جو ہے اس کے سنت کے مطابق جو ہے تم اپنی شادی اور غمی کو کرو. جس مسئلے توحید کو پیغمبر بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے کیا اس کو مقرر. تو رسول ہی اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کو آخری پیغمبر مانو. ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ ایمانیات میں سے ہے. وَتُعَذِّرُوهُ اور تعظیم کرو پیغمبر علیہ السلام کی. پیغمبر کی تعظیم سے مراد کیا ہے؟ کہ بدعت اور رسومات کو چھوڑ کر اس کی سنت کو اپنا ماڈل بناؤ، اپنا وتیرا بناؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ پیغمبر کی سنت کو. پیغمبر کا ادب یہ ہے، تعظیم یہ ہے کہ اس کی سنت کو جو ہے تم اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. پیغمبر کی بے ادبی یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت کی موجودگی میں تم رسم و رواج کو ترجیح دو. آپ سورہ حجرات کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر کی آواز پر اپنے آواز کو اوپر کرنے والے ہیں ان کے اعمال برباد ہیں. تو جو پیغمبر کی آواز پر آواز کو اوپر کر دے تو ان کے اعمال برباد ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، علام الموقین اس کی کتاب کا نام ہے، کہ جو پیغمبر کی سنت پر اپنے رسم و رواج کو اوپر کر دے کہ تو کیا ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ جو پیغمبر کی سنت کو سنت ہے اور اس نے کارڈ بھیجا اور کارڈ پہ اوپر لکھ دا رسم چہلم، تو سنت کی موجودگی میں رسم چہلم کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر کی سنت کی موجودگی میں رسم و رواج کو، بدعات کو جو ہے وہ کرنا، یہ پیغمبر کی بے ادبی ہے. پیغمبر کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی سنت کو آپ آگے کریں. پیغمبر، اللہ رب العزت فرما، آپ نے سورہ احزاب کے اندر پڑھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگانی میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے. بحیثیت مسلمان تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ تم آئیڈیل کسی اور کو بناؤ. کوئی آئیڈیل جو ہے کمال عطا ترک کو بناتا ہے تو کوئی آئیڈیل کسی اور کو بناتا ہے، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سورہ احزاب کے اندر یہ بھی پڑھا تھا، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو پیغمبر اپنی جانوں سے بھی عزیز ہوتا ہے، اپنی جانوں سے بھی جو ہے وہ پیغمبر ان کے لیے عزیز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے. اپنی جان کو جو ہے وہ داغدار کرے گا مگر پیغمبر کی سنت پر جو ہے کوئی داغ نہ پڑے، کوئی آنچ نہ آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تعزیرو، پیغمبر کی تعظیم کرو، وہ توقیرو ان کی ادب کرو. ادب کیا ہے؟ کہ ان کے سنت کا پرچار کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اس پہ خود عمل کرو بلکہ ان کی سنت کا جو ہے تم پرچار کرو، ان کو کنوے کرو، لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کو شیئر کرو کہ لوگ پیغمبر کی سنت یہ ہے. بدعات اور سنت کو جو ہے وہ دور کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پرچار کرو. لوگوں کو کہو کہ اے لوگوں، مسلمانوں، شادی میں نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، غم میں نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو گے، اسی طرح جو ہے شادی ہو جائے تو کیا کرو گے، غم آ جائے تو کیا کرو گے. سیکھو اس کو، عمل کرو اس پہ. اور دوسروں تک جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو پہنچاؤں. وہ تو سب بھی ہوں اور پاکی بیان کرو تم اللہ کی. یعنی کچھ لوگ یہاں پر غلطی کر گئے ہیں, پاکی بیان کرو نبی علیہ السلام کی, تو کیا ہوگا انسان اور کیا ہوگی اس کی پاکی؟ یہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے سبحان اللہ, جو پاک ہے ہی صداروں سے بھی پاک ہے, جو پاک ہے عجز اور انکساری سے بھی پاک ہے, جو فنا اور زوال سے بھی پاک ہے, جو مستقل عاجزی اور اسی طرح عارضی عاجزی سے بھی پاک ہے. باقی مخلوق جو ہے وہ پاک تو نہیں ہے, عاجزی سے پاک نہیں. سونے کو اس کی ضرورت, خوراک پینے کی ضرورت, بیوی کی طرف ضرورت, بچوں کی ضرورت, کاروبار, یہ سب ان کی جو ہے ضروریات ہے. اسی طرح فنا اور زوال, آج ہے تو کل نہیں ہوگا, آج ٹھیک ہے تو کل بیمار ہوگا, آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہو جائے گا. تو انسان جو ہے اس کی کیا پاکی بیان کی جائے گی؟ تو مراد کیا ہے؟ وہ تو سب بھی ہو. اسی وجہ سے تو دونوں جملوں کو آپس میں جو ہے وہ منقطع کرنے کے لیے درمیان میں تو کو لایا. دیکھیے جملوں آپس میں جو ہے وہ کلام کو جو ہے وہ منقطع کیا گیا ہے, کاٹ دیا گیا ہے, درمیان میں تو کو لایا. کہ پہلے جو ہے نبی علیہ السلام تو السلام, مگر یہاں پر نبی علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ ہے. پاکی بیان کرو تم اللہ کی, بکرتم و اسیلا, صبح اور شام. تو یہ نہیں کہ صرف صبح جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرو, شام کو اللہ کی پاکی بیان, ہر وقت اس سے مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ ہر وقت. یہ محاورہ ہے, ہر زبان کے اندر محاورے ہوتے ہیں, عربی کے اندر بھی محاورے ہیں, وہ بھی ایک زبان ہے. تو ہر زبان کے اندر محاورے ہیں. اس کی تائید جو ہے سورہ مریم میں آپ نے پڑھی تھی کہ وہاں پر اہل جنت کے خوراک کا تذکرہ ہے, تو وہاں پر بھی صبح اور شام کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ کہ ان کو جو خوراک دیا جائے گا صبح شام دیا جائے گا, تو کیا دوپہر کو کیا کریں گے؟ اور دس بجے کا جو چائے پیتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اور عصر کی نماز کے بعد جو سیشن ہوتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ پھر تو کھانے والے کہیں گے دنیا اچھی ہے, یا تو ٹائم کھانے کا زیادہ ہے, وہاں پر تو نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے. کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 62 سورہ مریم میں آپ نے پڑھا, اہل جنت کا تذکرہ ہے, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, ان کے لیے خوراک ہوگا اس جنت میں بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح اور شام کو. تو یہ بھی محاورہ ہے کہ صبح اور شام مراد کیا؟ ہر وقت. ورنہ جنت کے اندر صبح اور شام کی تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ جو ہے سورہ دہر کے اندر پڑھیں گے, سورۃ الانسان سورۃ الدہر کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اہل جنت جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, وہاں تو سورج نہیں ہوگا, گرمی اور سردی کا کوئی نظام نہیں ہے. وہاں پر اہل جنت پر ہر وقت جو ہے وہ دن ہوگا, اور اہل جہنم پر ہر وقت جو ہے وہ رات ہوگی. تو پھر صبح اور شام کی جو ہے کیا بات ہوگی کہ ان کے لیے وہاں پر خوراک ہوگا اور صبح اور شام؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ ہر وقت. تو یہاں پر بھی فرمایا پاکی بیان کرو تم اللہ کی, بکرتم و اسیلا, صبح اور شام, یعنی ہر وقت. ہر وقت جو ہے تم اللہ کی پاکی بیان کرو, ہر وقت. پانی پیو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو, بسم اللہ پڑھو. پانی پی لیا اس کے بعد الحمدللہ پڑھو. روٹی شروع کرو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ کہ نہیں بھول گئی درمیان میں یاد آیا بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ پڑھو. تفسیری دعا نہیں آتی, الحمدللہ سے کام چلے گا. اسی طرح جو ہے وہ باتھ روم جاؤ, عربی آتی ہے ٹھیک ہے, عربی نہیں آتی اسی کو پشتو میں کہو اردو میں کہو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں آپ کی مدد سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کی پلیتیوں سے. باہر نکلو غفرانکا کہو, اے اللہ میں آپ سے طلب بخشش کی کر رہا ہوں. رات کو سو بسمک اللہ محمود آپ کے نام سے اللہ میں سوتا ہوں مرتا ہوں جاگتا ہوں. صبح اٹھو تفصیلی دعا نہیں دیا الحمدللہ پڑھو. سیکھنے کی کوشش کرو. کپڑے جو ہے وہ پہنو الحمدللہ کہو. تفصیلی دعا نہیں آتی الحمدللہ سے کام چلاؤ. دعا کو سیکھو. آئینے کو دیکھو شیشے کو دیکھو. دعا نہیں آتی اردو میں کہو اے اللہ جس طرح میری صورت کو خوبصورت بنایا میری سیرت کو بھی خوبصورت بناؤ. سمجھ آ گئی؟ جس طرح صورت کو جو ہے خوبصورت بنائے سیرت کو بھی خوبصورت بناؤ. اللہم احسن تخلقی فاحسن خلقی. اے اللہ جس طرح آپ نے میری شکل صورت کو حسین بنایا اے اللہ میرے سیرت اور اخلاق کو بھی جو ہے اچھا بنا. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے یہ ساری دعائیں کہے گا جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے تو کہے کہ یہ آدمی جو ہے رتب اللسان ہے. رتب اللسان عربی میں اس آدمی کو کہتا ہے کہتے ہیں جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے. رتب اللسان جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے. جب یہ دعائیں ہم پڑھیں گے ہر چیز کے مطابق سیڑھیاں چڑھو اللہ اکبر کہو, جب نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو. سیڑھے پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, سیڑھے سے نیچے اتر رہے ہو سبحان اللہ کہو. اسی طرح ہر چیز سواری پہ جو ہے جب بیٹھ اٹھو, گاڑی میں جب بیٹھ رہے ہو تو اللہ اکبر بسم اللہ کہو. اس کے بعد جو ہے جب سیٹ پہ بیٹھ جاؤ اللہ اکبر کہو, کیونکہ زمین سے تم اوپر گئے ذرا تو ویسے نہ تمہارے اندر مستی پیدا ہو جائے. تو اسی وجہ سے کہو اللہ اکبر. تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں جب آدمی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اس وقت ایک شیطان آتا ہے اس کے پاس اور اس کو گانے کی ترغیب دیتا ہے, کچھ گاؤ. سمجھ آ گئی؟ اس نے لکھا ہے کہ ایک شیطان ہوتا ہے جب آدمی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کا کام شروع ہوتا ہے, وہ آ کر اس کو گنگنانے پہ یعنی کیا کرتا ہے کہ کچھ گاؤ, وہ گانا شروع کرتا ہے تو اللہ اس اللہ جو ہے وہ اسے بھول جاتا ہے, اللہ کو بلا بیٹھتا ہے, وہ دعا بھی بھول جاتی ہے سب چیزیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاکی بیان کرو تم اللہ کی صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس بیت کی طرف پھر اشارہ ہو رہا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام لینے کے بابت نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو بیت فرمائی تھی اس بیت کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ان الذین یبایعونک, یقیناً بولو یبایعونک جو بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ, انما یبایعون اللہ, یقیناً وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے ساتھ. ید اللہ اللہ کا ہاتھ, فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. فمن نکسا, تو جس کسی نے عہد شکنی کی, فانما ینکسو, پس یقیناً عہد شکنی کی سزا علی نفسی ہی اس کے جان پر ہے. ومن اوفا, اور جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو, اور جس نے پورا کر دیا وہ جو وعدہ کیا تھا اس پر اللہ کے ساتھ, جس نے پورا کر دیا اس کو کہ وعدہ کیا تھا اس پر اللہ کے ساتھ، پسند قریب نوازے گا اللہ اس کو بڑی اجر سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، یقیناً وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، یقیناً وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے ساتھ. اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے جو بیعت کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اس بیعت کو جو ہے اللہ رب العزت اپنی بیعت فرما رہے ہیں. بیع کا لفظ بیع سے نکلا ہے، بیع کے معنی فروخ کرنا. بیعت کرنے والا جس کے ساتھ بیعت کرتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے جس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہا ہے اس پہ اس کے ہاتھ فروخ کر گئے کہ میری جان، میرا مال، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ ہوا. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ جو تم کرو وہ کر سکتے ہو، اس کو بیعت کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ صحابہ کرام نے بیعت کیا تھا، ایک تھا ایمان والا بیعت. جب کوئی ایمان لانے والا ایمان لاتا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی تھی کہ شرک نہیں کروں گا، اللہ کی وحدانیت کو مانوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا بیجا، غیبت نہیں کروں گا، یہ مختلف چیزیں تھیں اس میں. اس کو کلیئر کیا جاتا تھا وہاں پر. اسی طرح اللہ کی وحدانیت، آپ کی پیغمبر، آپ کو پیغمبر مانوں گا، اللہ کا آخری. اسی طرح اللہ کو ان کی ذات اور صفات میں تنے تنہا یکتا مانوں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ بیعت ہوتی تھی. یہ کون سی بیعت ہوتی تھی؟ اسلام والی. اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی تھی کسی خاص موقع پہ، جیسے رسول حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام لینے کے سلسلے میں، کیا مریں گے یا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لیں گے. یہ خاص موقع پہ ہوا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں عورتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا بیعت اس طرح نہیں تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگانی میں اپنی بیویوں کے سوا کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں. یہ پیر ہے ہمارا، ہمارا پیر وہ ایسا پیر ہے جس نے اپنی زندگانی میں کسی عورت کو جو ہے چھوا نہیں، کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. عورت جو ہے وہ درمیان میں پردہ ہوتی، اس وقت اس طرف جو ہے وہ عورتیں بیٹھتی، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہوتی. نبی علیہ السلام پردے کے اس طرف ہوتے، وہ پردے کے اس طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتی، نبی علیہ السلام پردے کے اس طرف ہاتھ اس طرح کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام الفاظ جو ہے وہ کہتے اور وہ اس طرف سے دہراتی. یہ بیعت ہوتا، نبی علیہ السلام پردے کے اس طرف ہاتھ اس طرف، درمیان میں پردہ ہوتا وہ اس طرف ہاتھ کو اس طرح کرتا. یعنی کوئی کہ اس طرح کی ایک سچویشن بنتی. تو یہ بیعت ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت، ایک مرتبہ ایک عورت نے پردے کے اس طرف ہاتھ لایا تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو آواز دیا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ اگر یہ عورت کا ہاتھ ہے تو اس پر تو کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، اس پر مہندی ہونی چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان کے ہاتھ کے رنگت کے اندر فرق ہونا چاہیے. یعنی جس طرح کہ مرد کا ہاتھ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ کو اس طرح کرتی. آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یورپ اور انگریز اور भारत ये इंडियन उस तहजीब ने हमें अंधा कर दिया है। नेल पॉलिश और क्या क्या चीजें हम अपने नाखूनों पे जो है औरतें लगाती हैं, और मेहंदी जो नबी सलाम ने बतलाई है उसकी तरफ जो है हमारी ये जदीद जहनियत रखने वाली औरतें हैं वो नहीं करती। ये तो ये क्या चीज है, गोबर है अपने हाथ पे लगा दो, अफसोस उसको जो है वो गोबर से तशबी देती है। उसके मुकाबले में जो नेल पॉलिश है उसमें क्या है, उसमें जो इंपोर्ट होती है इंडिया से उसमें गाय का गोबर और गाय का पेशाब शामिल है, तो क्या है वो, तो चेहरे के ऊपर जो फेस वॉश है और उनकी जो क्रीमें होती हैं उन सामे जो है वो क्या है, गाय का जो है उसके अंदर जो है वो पेशाब होता है, नहीं होता है। वो देखिए वो ब्यूटी में जो है इसका बुनियादी किरदार है, उनकी जो इतनी ब्यूटीनेस है ये सारी जो है किस पर है, ये गाय के पेशाब के बलबूते पर है, अफसोस है जी। तो इस्लाम ने जो चीज हुक्म दिया है कि तुम मेहंदी लगाओ उसको तो है हम नहीं लगाते। नेल पॉलिश के पीछे जो है वो पड़ी हुई है नेल पॉलिश। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तो ये बैत होती मर्दों के साथ जो है बैत का ये तरीका, औरतों के साथ ये पीर नहीं कि जो औरतों से चापी कराए, ये क्या पीर होगा, हमारा पीर जो है वो औरतों को हाथ नहीं लगाया, हमारे पीर ने जो है कभी औरत को पराई औरत को हाथ नहीं लगाया, ये हमारा पीर था। तो क्या वो हमारा पीर हो सकता है जो पराई औरतों से जो है वो चापी कराए, दम के बहाने जो है वो तमाशे कराए, जिस पीर के अदाओं से सुन्नत का हो जहूर उसके हजार जान का बंदा गुलाम है, और जिस पीर से मुरीद की इज्जत न बच सके ऐसे खबीस पीर को मेरा सलाम है। कि वो पीर जिससे मुरीद की इज्जत न बच सके, जो मुरीद की इज्जत का ढाकू हो लुटेरा हो, ऐसे पीर को मैं नहीं मानता। कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बैत किया है, मैंने कहा मैंने किया है, किसके साथ, मैंने कहा उस्ताद के साथ किया है, किस तरह जो है आपका बैत, मैंने कहा मैंने उसके साथ हाथ मिलाया, जब पहली मरतबा है उस्ताद के साथ हाथ मिलाए बस ये हमारा बैत, और उस शागिर्दों में जिसे मेरे साथ हाथ मिलाई है उसकी उनकी बैत होती है, क्या है हमारे बैत में क्या है, यही चीज है कुरान है, बैत के अंदर जो है आपने वादा किया, जब सलाम किया मेरे साथ हाथ मिलाया आपने यही वादा किया है कि जो आप कहेंगे हम मानेंगे, आप कहेंगे कुरान का दर्स करो मैं करूंगा, दावत देंगे, माल खर्च करेंगे, यही बैत होती है ना, इसमें कोई जो है वो और चीजें तो नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन लजीन युबायूनका, यकीनन वो लोग जो बैत करते हैं आपके साथ, यकीनन वो बैत कर रहे हैं, यकीनन जो लोग बैत कर रहे थे आपके साथ यकीनन वो बैत कर रहे थे अल्लाह के साथ। पैगंबर की बैत को अल्लाह ने अपना बैत कहा, क्यों, पैगंबर एम्बेसडर होता है, सफीर होता है, पैगंबर क्या है, एम्बेसडर, जब कोई मुल्क कोई एम्बेसडर बेचता है किसी मुल्क में, सफीर बेचता है, तो उनके साथ वहां पर जो कुछ होता है वो मुल्क का होता है, क्या होता है, वो वहां पर जो काम करता है, जो मुआहदे साइन करता है, नेगोशिएशन करता है, या कोई जो है और चीजें करता है, डायलॉग करता है, तो वो मुल्क कर रहा है, वो क्या है, एक मुल्क है, क्योंकि वो मुल्क का सफीर है, एम्बेसडर है। तो पैगंबर की बैत को अल्लाह ने अपना बैत इसी वजह से कहा क्योंकि वो अल्लाह का पैगंबर था, मैसेंजर था वो, एम्बेसडर था वो। यदुल्लाह फौका अईदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर था, क्या मानी इसकी, यानी अल्लाह की मदद इनके साथ शामिल हाल थी। जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यदुल्लाह फौका यदुल्लाह अलल जमा, हदीस में नबी सल्लम फरमाते यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के साथ होता है, अल्लाह का हाथ जमात के साथ होता है, यानी क्या मानी, अल्लाह की मदद नुसरत ताईद मदद शामिल हाथ और होती किसके साथ, जमात के साथ, जो जमात के साथ काम करे, जब जमात में होगा तो उनकी जो है वो इज्जत भी होगी, उनकी ताकत भी होगी। जब एक आदमी जमात को जो है वो छोड़ देगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। जमात में शेर होगा और जब आजाद होगा तो गाय होगी। यदुल्लाह फौकाइदी, हाथ अल्लाह का उनके हाथ के ऊपर था। फमन न कसा, पर जिस किसी ने अहद शिकनी की, पर जिस किसी ने अहद शिकनी की, वादे को तोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह से वादा किया, पैगंबर से वादा किया, थोड़ा तो बस यकीनन उसकी अहद एक शिकनी की सजा अला नफसी उनकी जान पर है, अल्लाह उनको सजा देगा। वमन आउफा, जिसने पूरा कर दिया उसको कि वादा किया था उस पर अल्लाह के साथ, वादे को पूरा कर दिया तो अन करीब नवाजेगा अल्लाह उसको बड़े अजर से, अल्लाह उसको बड़े अजर सवाब से नवाजेगा, अल्लाह उनसे खुश होगा और खुशी की वजह से अल्लाह को जन्नत से नवाजेगा।